Maghimay, sindi hamutta si pasa moripi. Maghimay, sindi hamutta si pasa moripi. Maghimay, sindi hamutta si pasa moripi. The si pasa moripi, yeah, I pasa moripi. Maghimay, sindi hamui pasa sa katabi. Pakiramday, patangay mo lang sa alon pa sa game. Huwag masyadong apurado, dahan-dahan sigo. Maghimay, sindi hamutta si pasa moripi. Maghimay, sindi hamutta si pasa moripi. Maghimay, sindi hamutta si pasa moripi. The si pasa moripi, yeah, I pasa moripi. Maghimay, hiwalay yang buot sa bumay ba ang baitang. Huwag mong ipilit kung di ka hiyang. Pampagaalan ang pakiramdang. Di mo na kailangan pa muli magalilangan. Basa mo sa kaliwa at kunin mo sa kanan. Higo pa sakyan mo lang habang may nakasalang. Sali lang at tamaramdam ko lang ang gapang. Malakas matindi. Baka naman pare pwede makisindi. Tama-tama lang hindi na makahindi. Papikit na pero bawal ang umidli. Masarap ang ihip. Lumilipad na naman ang isip pang. Kahon nakasarapok sa mo para matang. Kailangan mong gamitin na sumilip. Sa kalawakan na. Oo, napakaganda. Para bang ako ay nakatapos sa alapak pa't hindi nababaksa. Pakiramdam ay nagbabago. Sana nga di na to maglaho. Lumilinaw na ang malabo. Ang saya lang na may kasalo. Maghimay, sindi hamutta si pasa moripi. Maghimay, sindi hamutta si pasa moripi. Maghimay, sindi hamutta si pasa moripi. The si pasa moripi. Yeah, I pasa moripi. Maghimay. Naghimay, naghintay, tas ipapasa ulit. Ganyan talaga ang buhay, huwag ka nang magalit. Yung iba ay nagtagal, pero merong kapalit. Pangarap tagal kong hinintay, tagal kong kinulit. Higupin ang nagbabaga, damahin magandang tama. Inaayos sa aking buhay dahil hindi na nga ba tama. Muna hindi na nga mawawala. Taramdam ko ang aking halaga. Sabi niya ay sino ka? Sabi ko ako lang to. Layo na nga nang inabot. Di alam ang paginto. Mga oras na nasayang. Daming nawalang ginto. Ngayon pa kakapalin pera. Hanggang sa magmukha tong libro.